Jag springer min väg till mörkret. Men ministern följer mig som en skugga. Kan inte springa från något förflutna. Det står där på pappret. Jag lever under ett vakuum tak. Jag springer min väg skyddad av mörkret. Jag springer min väg skyddad av mörkret. Jag springer min väg. Jag springer min väg. Ingen tid att tänka efter vad som har hänt.